جنانم سان حبيبم سان يا رسول الله يا حبيب الله أبر مدينة يا جدم منايا الله أبر مدينة يا جدم منايا الله سلام محمد دير دنيا يا Cananımsan, Habibimsan ya Resulallah, ya Habiballah. Cananımsan, Habibimsan ya Resulallah, ya Habiballah. Peygamber ashabı, gönlüm ahbabı. Allah. Peygamber ashabı. Gölüm ahbabım Allah Onları vasfedip Allah kitabım Allah Onları vasfedip Allah kitabım Cananımsan Habibimsan Ya Resulallah Ya Habiballah Cananımsan Habibimsan Ya Vefalı arkadaş, hicrette yoldaş Allah Vefalı arkadaş, hicrette yoldaş Allah Abu Bekir Sıddık, daha için kardeş Allah Abu Bekir Sıddık, daha için kardeş Cananımsan Habibimsan ya Resulallah Can Habiballah Cananımsan Habibimsan ya Resulallah Ya Habiballah Ömer'den adalet şad oldu millet Allah Ömer'den adalet şad oldu millet Allah Hilafeti vakti kalmadı zillet Allah Hilafeti vakti kalmadı zillet Cananımsan, Habibimsan ya Resulallah Can Habiballah Cananımsan, Habibimsan ya Resulallah Kafırlara düşman sahabi Osman Allah Kafırlara düşman sahabi Osman Allah Seni ölümü var darıldı Osman Allah Seni ölümü var darıldı Osman Cananımsan Habibimsan ya Resulallah Sevgilim peygamber, ay olur rehber Allah Şefaatı eyle, envarı kurtar Allah Şefaatı eyle, bizleri kurtar إنسان حبيب إنسان يا رسول الله جان حبيب الله جان إنسان حبيب إنسان يا رسول الله جان حبيب الله.